بريت الحديث دوار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عباس كانت عبد الله دي رسول ترشنشنينا ألا عبد الله ألا مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين پیغمبر علیه الصلاة والسلام تحنا شن کش اولی خلات اخوال شور فقالت اقتو ایلر انهما لیعذبانی بعدل شا ترشن عازب دیشمدو وما يعذبان في كبير ترشن عد تدلل دق هما امدا ترئز يا ترشن ديشتل عازب ترشن عد تدلل دلج دق بحن احمدات أما أحدهما فكان لا يستتر من البول أما ترشن اختع حد أخلرلش تنختنلش واترئز وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة أما وجا موت إلدت ديلش ورئز فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين تأقى بيغمر عليه الصلاة والسلام شايدش نشأل جلتها خورما ديتا تأدغ سعيتا شنديقي ديقر إز خورما ديتا يرغدو تأدغدو إز تنغدو إز إغا سعيتا شنديقي ديقر تسوى فغرز في كل قبر واحدة تأقى شنكشت ديغير تسوى تحتس داق فقالوا أصحاب شئلر تنكتاق يا رسول الله هيديل إلج لما فعلت هذا مباحن دولش دير أحيز هندي أحيز قال تجوب دلتان داق لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا إشيق دلت يلج خانة عازب ديد مكترشن عازب ديدر قدوك دوخشا ألا إشدشنش ألا بيامر عليه الصلاة والسلام عبد الله ابن عباس ديريز قل ترشن شنينة تو دیت نپایم مر علی سات السلام تن دینه ح تن شن کشت اخوال شوار ترشن اولی خود اخوال شوار ال دکتو ایلر ال با دلش ترشن ن از پیش مدو ال ات شن کشت اخوال شن استگنا شن ادمنا از پیش مدو ترشن ترشن گ عدیت تدلل دقم بحنا احمد ات ترشن از بدر دنیا نه ترشن دیش خال دلش هم بحنا دلش دو از یهوما ترشنگ عدیت لور دوچ اتصال دکمه مدادتر از ترشنگ دیت لور دوچ ترشنگ عدیت تدلل دلو دکم به نه مدادت ترشن هنی عزب در اما ترشن اخت سع حد قهلر لش وچ تون اخت آن لش وچ ور از وجا مات ال دیت لیلش نه خنیق آها مات لیلش ور از دقیق ال چو دیگه باید من علی سات السلام خورمن دیت دیره تا گه تون ادالشت اد دالشت تا گسح یت از شین دقیق دقه دقت شود حا اتهاره کش خشین کشته تحت دقه تحت آورد ایوگمتو تحت دقه دیوگمتو اصحابش خدین زنگ دقه دل ایلچه او به هندوش دیه از هند دیگه ایشیگه ات شین کشته ایلچه تو ایل دقه ایشی گه دق دللت یلچ خانه از بدید مک ترشین ایل دوغ دوخشه ترشین از بدید درگل ایشت ایدش نشل پایم را لیست اسان هوق حدیث عدیوش دگه حد قطعاً سوالر ری موت ایلدیت لیلور ری دو چون دیل وقت دن دو هر حدیثه هوقو نیشک و خر ریت انوالر ری دیوش دو چو ده قنیقی امام عبدالغنی المقدسی سدا قنیتم بولتون حد قطعاً سوالر ریج ای دوزه ایتا حد قطعاً وال ویش خلر حد قا نجس خلر بیو خلر چون قطعاً وال ویش خلر چون خلر وال ویش خلر دوزه ایتر هم هوقو انت دو ازن دقا پاید نشدو دقا معنیش دو هوق حدیث معنی وی دوت دیتی چی به حل یعنی دیتی وی پیغمبر علیه الصلاه و السلام اتشین کشت اخوال شو چینه دل خایتن خلقتنه اتشین کش چاو چینه چین ادمنه از بش خلر ترشین از نش خزایتن خلاتون ترشین ترشیم دیش تو از نش خزن خلاتون اق چنه خی نه پیغمبر علیه الصلاه و السلام اتشین ادمنه از خل شخلر اق دل ای از خلر بهنه دوزیتینه پیغمبر علیه الصلاه و السلام هند ترشین ای از خلر بهن هند دل اقشیت بول ای اصحاب شی امتا ات بحنا خا ات عازب خا لرب لرب لیتر حما ای بحنا پیامبر علیه صلی الله علیه دو زیتین دیت انت خود شین ادمو دنیا نعدیش خال دل هم بحنا دلش خلا ای عازب شی دلی حلقه ترشم دنیا نعدیش خال دل هم بحنا دلش اق ترشین گ عدیت لور دوتش عدیت لور دوتش کی پر عدیت تدل دکم ات خلا ایس ششین لی اینی عدیت لور دلش هم خلا ایس ترشم لیلو شخلر گه شابه نحای عازب خل شخل در گه اق تا ترشم شیطان الله لر یشت خلا تو تنلي يلش تن الله لريش تخلصو حد قوقن آر وحشي تنلوش تخلص يقاچن بلوش تنلوش تخلص يا حد تديت تلرخا لرلوش تخلص مثلا اشتي حد قوقا لرديش تخلصو تن الله لريش تخلصو حد قاچيوز نيو تن الله إذا لامزة بيلمبو Canalı yoksa, çeni yoksa din dolayımızı neyiz hoşçadır, daha qobul deyişdir. Çün deyilə canalılar yerrə, ya lırca yerrə doqqadu. Daq şoluniga oçin admaq şoluniga, çün ikiş azba xilir baxana çulil oş xil bol muat xilla. Bu sulbnağın yuqa buğmış beş, izlel xil, xilir xilla. Bu sulbnağın yuqa uyğızluğun şey, muast xalla yüç şey, qual dolu yüç bolu, muat eldiddə lil oş xilla çoçan yuqa. Çün deyilə, عزب دش خلاص چون کش چو حتا اشتی هم لیلور مات الیت لیلور از چوغ دق ما دو و هم دو چون علت نه وی مت سقطش ال دیت اندولج اتو دیتر شو قحا ی ات ق حیخم یو قحا ی حیخر یو قعید و ی لکت یو قعید و دیتر ای مات الیت لیلور قالونی در است چو یو قعدو خشت گ ات دین الاسلام سایت ده شین لو چن ال دوغه اتو بوچن غیبت در ری شین بایل با ترگا شین پیدین دو ترگا دیتر ری مات الدیت لیلار ری اله اشتی قوهم در اش در مقلاحه در اتو با حدیس نرشه تیو غیل چین حد چق داخل خوصر دوی اقا حد قا خد ان والویزر دوزوین حق حدیسیر حد قا بیو خلر ای نجس خلر دوزوین ای گوید وین ات حدیسو چون دیل حد قوق دی چین حد چون اخلر والویز چون اخ ایت ولا چویز حش دو چه غوق دو چه چون خکوک ایتا چدیز ایشینت ایدیت دالرخا لروالویز تینچ دیت دالرخا ایت اقیت ایترخا چون خود چه چنویا ایز چون دیل دو ای چدولو غیلق شه یا چدولو دیچ دیک دل هن شه یا چدولو لیل ایچ دیک دو چون شه اچ حد قطع بیز دلو جمت ایحا وی دو ترما در هر حدیث ما اندر تعدیر زو چغینه اچ حد قطع لروالرحم قوزر سا دوز وین ای حد بیو خلر بوخش دل چو خی چنخ لر ول ویزر بوخش دل چو خی چنخ چن ول ویزر بوخش دل چو خی چنخ لر ول ویزر بوخش دل چو خی سا دوز وینه چا بولچ نایخه شین حد قطع در بلیو دو شش بوخش ایزا شین تیحی قر ری یا ایزا می لر ری ای هما مکش چخلر یا ایزا دیک چخلر یا نیز چخلر ای هم در قیلح خلر ری ایزا بیو خلق خلر چا بولچ لیلو شمدو ایزا قصدن شی لیل چخینه ها شیلونه شیل ویلچ ایدو بوخشا اورینه حلم غتنی اشت مول بوخشا چون در پول بوخشا چاوم لیودو ایزه میک شومدات ایزه بیوخ لارلشتو حدق ای چون ایت دولار چون خلر ولر چا بهنه دوچ چون ایت دولار دیکلور شتخلچی و هم خلچی ای میلر ای دیغ دی حی قرما قی دق دویز تا کرستنی خما چون قستنه چون در بلیودو بوخشا چا دوق قیازن همچ دلش اورینه تیرپی اول تاهم اول تر چنختون اش تاهم دو ایزه وای بوسول دینه حدوخ شومدات نیسومدات بیوخ چومانسه بیوخ لارلو شول چومانسه در دشت داتسوی در بلیلوش داتسوی بیوخ یول چومانسه نگاه سن نقیتا ا چاننی کی پر در بلیلو دیسن ده دوچ لیلو اتو بوچ یا دوش دوچ قیتا ا غویا تاها تاق تاتا توریل خیلرنه و چومانس بیلگل درب دوی خوش تلح بیلگل دوش تلح تاق تاتا توریل خیلرنه لیلو دوغر خیردو ازلا وشتی ای هما لیلوار مکشتات یا نیس ادات اق ات حدیث ووینا گویچ دل چوم نیخ دو بیوخ لارلو شول چو مسو هم نخ لرول ویزر نجس لارلو شول چو مسو هم نخ لرول ویزر ای حد قا تبحن دو ایزا بیوخ دو نجس لارلو شدو است ایسا نقی دل چو مسو هم نخ لرول ویشو چنوال ویشو چون نخ ایت والا تویز یا ایت والا امگردات بیوخ لارلو شول چو هم نخ چون نخ چنوال ویز لرول ویز چون نخ ایدر اچو چنوالر یا چنوال باشد اول چون دویز دیگه دقا موت ایل دیت لیلور دقی چقین وی خلار دویز وینه اچو حدیثیر و از حرم خلار را دقا خلار را ای قلح خلار را موت ایل دیت لیلور را مصو بسو نیخه بر تغل هم دو او ران ای چکح قیچ حدیث شکح انت هر دو چطو چقیچ حدیث شکح چو غو دیتن هم دویز ای هم لیلوش خلار گا یلس منی غور وات الحدیث دو دیان نیز حدیث دویز یلس منی غور وات ایلس من یغور وات بوچن معن هدو نگ احسن احان الخیتش احان الدو ایلیلو مکش دو الخیتش اخلاح وخ نی ایلس من یغور وات اس هنده اج کرست کل است اق نگ احسن احان الخیتش وچ اقلع دو یخو شعتوشین ایلیلو شخلاح اق دو حر ایلس من یچو بیال چرچه ایلس من یغور وات اس دو قاتی احتوت درو از اله اشتمع اندی نتونه ایلم ناخ اتول دو قدو ای مت ایل دیت لیلوار ه هند الچ ده هر وای ما آلره بوسل نیخه برت بو خوش دلهم دوز. بوسل نیخه یو قرالله تل خوش شل تیر برت بو خوش دلهم دوز. چون خلش دل زینش چه دقیق دو. تا حدودی امت الدت لیلور الچی امام نو ایسه دل آن هیتم باید چون خی بیلگل دیش دوزش الله. تنگر تاقه مس حیت قیه چونک از دیتر چونک از دقیق چور دوز تر نیقه حب بو خم بر همه تیر یو متیگه تل خور هم. اجتماع دینا ای مات الدیت لیلور باقچونه امام نوویس دلقن هیتن باید چونه امام غزالیس دلقن هیتن باید چونه خب ای هم خیل تعا از الا ای تنگر تقا میاز حق یا تقیه چونک از دیتر دیتر ری اقتر نوقع بوخم برحم بحن دلشه بوخم با نیت دلشه ایلا ام بلشه ای خیل تعا از چول سو نخه ای دو ترگه گوچ دقیقی چی دیگ تخیه چی چه دیزوش دلق ایلخ دل همه گوچ دقیقر دیتر دویز الا امام غزالیس دل قنه هیتن باید چون گوچ دقیقی چی دیگ تخیه چی چه دیزوش وخیه چی دل همه قیلخ دل همه گوچ دقیقر ری دیتر ری دویز الا امام غزالیس دل قنه هیتن باید چون دو حالیر چین چه چنیه اق اتیق دوغ امام غزالیس ال دلچ اتیق دوغ مات بهتر باقش دل همه یو ویشت الچی مات بحر ری مات لیلار باقش دل همه ایز اتیق دوغشتو مات ایلیت لیلور باقشتو چون تا ایز دق قدو ایز شیخ از پلشتو قدو ایز چون دیله ایز ایش چوق ایل اعدال دیله و اصلا اخیه چخلدو ای هم وینا اخن یوق احده ایم ای مات لیلور ری مات تقیه هر ری مات بیتر ری ای مات ایلیت لیلور ری ای اتکی پردلو ای مت تکلیز دل ای هم نش لیلور چون خلشتو زینش دقی دل دیل ایز بسل دینو اتسو چوق و لیرن اعدال دیل بیوخ لیرن اعدال دیله وینا اخن یوق احده ایم وخیچ وصل خیچ خل هم دوست. وای دیت دخچه دوقا مسل شم دو تون وای ویش دخ ریر هار دی نح باکسن تا عید توش دلش. سستک شین چه ویز ویلچی تو لیلش دل هم شین نیز چخیچی یا دیک چخیچی مو دینا تو نو قرلو یر همه شی لقا حلات چه بل جرگه مسلا ایدویش بل چمت دیره اونیرستیتی حد تون مات دوخ وید اتو ایز باخر هر باخر ایز اشتی او ایز وشتی او آلی ادعواق قیتر هم. چون تنوق رلو یرحم. یه تنمو تون دیش غده لح تنمو تون لیلوش تن که پردونه شی ساغه نیقی چون لیلوش غده لحه یو غوغه اویدی ایزه ایشتوشن ایشتوشن آلا اولی چون دو تک تحت اقلش خلا ترلو ایزه خیتر متر باقشتل چونس. شاید ای وغن چون خود تیه تخول تو ایز هر هم ایشت مدیر حا ایشت مو هر هند دو حویگر الا دو چشین خیتر متر باقر دل چونسه اخشین گوش دل چنسه وغا ویدی اش تا موت لیل بچو. ایسن بولج نایخن هو اول شغل عمر ابن عبدالعزیز دلقن هیتن بولج نخ چند اوی انخلا تا اشت موت بحش. احین اخ اشت بوان وشت بوان داگر تا داگا اتو تا لینا و وجد نحون ال. اق نگح سن حو خرط لشولح نگح سن حو خرط لشولح حو دوتر اقول شو حونده دوخش قران تحوات تینا تعذر دو اللي چند اق. عمر ابن عبد العزيز ده قناه تن بولت سان نگاه سان حبق لش ولحه تأقه مات ال دت لیل شرجو هماز مشاء بنميم ال وران در آیت الله نتو ای مات ال دت لیل شرجه وح نه نوق برت تلخ شرج نه نوق رهم نش قیل غدل هم نش گچ دوخ شرج اشت قیو حشر وح تأقه حونه تعذر د دوخش دو حون لاح اشت اتکی بر حوصر دو اح باخچنگ احت ادی اندولچنگ هم نی حون لاح حونه گچ دی نه حونه قندیره ولی حبرگه تو ترگوش عالچی گچ دی حشین قندیر ولی حشین عالش شدین چه قیت قیت یوغان خلاقی استق اقتصن دل بسول استق هود دیز شینت ات هم مات بی انح شینت ات هم مات ال دیت بی انح تا شینت ای هم دیج شینت ای بی انح هود دیز تو عالچی امام غزالی صدا قن هیتم باید تنخه یال خون بیلگل دی نه یال خون دیز عال شینت ات هم مات به انحه مات تبح شوی انچو شینت ای تبح شوی انچو تو دادی از گیال خون دو ال دو حال نگه ای شینت ای مات بح شوی انچو نه مات ایل دیت بح شوی انچو با خور بقت در دو دو حال دال دیگر از بقت خیتر دو من داد چی مات بح شوی انرگه ای مات ایل دیت لیلا شوی انرگه ایزه فاسق استگو و یون که حد سبل چار پس قول تو نخ بقی چار حال خل بچ پس استگو ایز ای با کدوم قیل وجد استگویس خیل مدیز دلچ بوسل بالله وح نوال استگویس دل عیس خلش وال استگویس تا اش دلچ و باخور دیترک بقیتر یا از بقدر نیز دادس یا چون تیش قابل دیش دادس چند دل علی قرآن تعداد شن تی فاسق وال استگ عیس وال استگ ای بوسل بالله خیل مدیز دلچ بوسل بالله وح نوال استگ تا هم دیچ تعوم إش تخيلر قال تع خبر دوتش تعوم دوتش شنت أبي أشي بيلجل حوسيل شو تونج إدو يا دات ألا تون ديل ألا إس قابل ده مجر دات شن استوت إما دي أنيح بوهر دويس وران ده دالا إش تقل دو إدو حلير هم در شالوهم تونج هم مدي آلر دي قردو شنت أي خبر دحشة في أنجو تعمو حون ته حون إش تعمو إبا آخر حون يوجب آخر حون قال تعموت بأني حيا تعم دي أني حيا تعموت إيل دي تأني حد وحل لين يقول تو بوغك بغدا مقر دات عايز بق يتأ مقر دات عون شال نيقى إحاين تأه إهوم دحش بي أنوال جنقى مدي آل دي زح وقت وقت ويزا عايز تنخ إز قلع خلر دوزيت دي زح تن مليل دي آل دي زح تن حيخر دي زح تن تو دينر قى بيوخن خلر دوزيت دي زح تن إز شالغ دي قر دو ألا إمام وزال إسلاق نهايتن بوجه قالغ دي قر دل دو حتونگ حات سبیزم خیل بیز. ای موت بحشوی ان ولچنگ ها، ای موت ایل دیت دیلاشوی ان ولچنگ ها، دل دو ها تون ای قبه اندال شد سبیزم خیل بیز تونگ. هند الچه ای هم لیل ورگه، ای هم دیش ورگه، یا ای هم شا الله هنه دیز شما داتیز، یا ای هم دیش ورگه الله هنه ویش ستگواتیز. تا اشتول ستگه سبیزر تون دیل دی کردو بسوم ستگه. دی آلخم هدو الچه حینیخ ای ایلر حون بخش ویچ ولچنگ لاتنه وأول تقول لي ليتر دي قردو مثلا حيوك باق حيني خحون هرهم إليرعون أل تو إحاين تي موت بأني حاي تو ويج وج حيني خخلاتنا وأول قول لي ليت مقردات سحاين دك جوح وند ألج الله هبوران دي عال دو ديلا دقا دولجو خيطر يخ موت تريخ لرلو أل هنز ديگه خيطر موت تردو تنخ لر ولر أق دي قردو بخيلو خوما إبحان دولش خوئهما تل تغير تري تنخ اتصور نقلاتنا اتقول قلاتنا قيلخ تل مش بتصغير تري قل قيلخ بول تل مش تصبر ري إذا دي قردو هند ألشي الله قرآن تي حما جين دات قيلخ تي حقول شا تل مش بر يا الخلقهم تي حردولهم أدو موت ليل وچنگ شا مدي ألرگ شا تليلور تو ديتن دولهم تو اشت ديتنير إبيخر تو إدن خلير بوخش إذا ديتس ديتر تو شيك ديتن دولهم شا دوچ ليل تبيز إشت إيال خوما دي قردو شيند إموت بي أنوالجنة يموت إل ديت دي أنوالجنة تو دا ديزرق تو ليلو ديزرق تو دي حا أت كش جوحا عاز بخل شخيلر دوزوين أت حديثير كش جوح عاز بخل شخيلر يدك خل شخيلر زوق خل شخيلر إزا بقبولو نيس قيتن بو بسول دينيح دايل كش جوح دولج أدمنا تنسى يوغ دير زوشدو دقا دولج حديثك دي أنمدر تحق إدم يعاز بيحخيردو يدك نيح زوق أحخيردو يجويش غتي أور نيح تع أور خيردو تن إكش ييلس مني نعريخة تن أخير يتنس حديثك دي أنمدر تا أدم دل شول تح خلش درجة هق دنيا داخر نزمشتا هق دنيا واتمتا هق دنيا داخر واتمت خلش دات إذا أدم قيتم تقو شوم دات این سوق وای داخل عدالت شاینا دل نیز که تخلش تو هم دویس ادم دیگه دخک دل چولت ها تل خند عده دل چولت ها یا تایپ تایپ متیکش کادیر دل خلچی مو خلچی ات دیگه تا ات سینس زعی خیلر از بیلگل دویش دو از تون چیوک دیار زور خیلر از بیلگل خوش دو حدیش کادی ان مدر تونه تیش چانی دول وای و حق لات اقیش تون دات تحت نخ قیچ دات تحت دل دوزه تین چه تیش رو وای دیگر دو وین امور دو تخه اح سن دل کش جو عز خلش خلر یا زو خلش خلر یا دیک خلش خلر از بق بلو بسول قیتام بو تبلج علم نخه الا کش جو ح عز تخل یا کش جو دیک زو تخل الا تون اینکر لو یریگ کرس نال دیشو الا تر هند الچی تو حق عده کنه دقق ایتش یا حدیش دل دل تبلج ایتی ما عندنا کش جو خلش تبدو از ال حدیش که ح بیلگل دلچ کیپر دویچ دل دل از دقق دلچ حدیش که دویچ دل دل ای کش چه ها عزب خلر با دو یا کش چه ها زوق خلر دی خلر با دو هل اقتصال ای ها حد قا خلر تا ولر ری چون اقتصان و تیر ری موت ایل دیت لیل ور ری کش چه عزب خلر بحن خلر گوین اتو حدیثیر ایشی شیعه دق خلر گوین تا احد خلر لوش تخلیح یا تا موت ایل دیت لیل وش خلیح کش چه چون عزب خلر گوینا اتو حدیثیر ایزا گوید اتو حدیثوت ایزا اشتشین تحومنا تحوم دین چننا از بخیردو ال حدیثش که ایتش که حقین دول همه تبالج ایلم نخه ایسن در دو ال ایدق قلار لشتگ ایدقی قنوشه وی مخه ار اگر دقین شدود اقا اشت دوتر شدو وشت دقی جیم قی وی الچی دق قلار لشتگ حدیثش که ایتش که ها ای هم دین چننا تا اشت دل از بخیردو ال بیلگل دینرگ ایدو ال تبالج ایلم نخه ای دق قلار لشتگ تولد ها تصبولش ايل من اخا اوت حديث انت تيجينا ديكليرين ملخ كشته تيد غدوغر تندلو غدوغر انس اوت پیغمبر عليه الصلاه والسلام اوتشن كشته دوغر يتر من دلچ ايغا تنلت شملدو تودال خستم بيش تسبح دو فا ايبا هندل شو اوت تسبح بيركت بهندل شو اوت كشتا اولچنا پرغتو خلترلو ی پرغتو خل الا اشت اوت بهنایتس ديكليرين زار اوت حديث انت تيجينا ملخ ولوچ بو سوبستګه کشته تېده چې غدو غر دتیر اقیچ عالم ناخه هم در نیس داتس الله یمکش داتس الله چر هون دل چې پیغمبر علی صلوات و سلام او چین کشته دینر قستن چون چې دزن خل دول دی چو شین کیګ اشیغه او چین کشته دو غر بهندل شو چون برکتنه چو ادین دیله چون دل خل دو چر شین هم چدله ی تو ترشن شفاعت درنا قيت حديثي دش نشكع دي ان مدرة تو ترشن شفاعت درنا إيهو إشي قد إدو غرصة شفاعت دينا تو دال حلقة أتشن إي عازب ديدا حار أتو قستن ترشن شفاعت دين ديل خلدو ألا قستن بيغمر تو ديزن خلدو ألا عليه الصلاة والسلام إيهوم يووق آغور حوثي چي إيو أتشن بيغمر عليه الصلاة والسلام وو أتشن خو إل دات كشتوع ديرك أتكشتوع دل أدم عازب عاز بيحدو إستون عاز بخلشدو يا ديك نحدو إذا فيامر واتشنا صلى الله عليه وسلم خو إل دات كشت عدك إبوه كدو تعبلش ديل جرجر جناخن أولي عشنا ديل إشت غيت ترلوش دلح إز كشت عبلش عن خلش درجة دلح وشت بلش وينا هنز وي ملخ دلش أدمشنا هور مو دح حش هور كشت إدو غرحمة إذا خو إل دات ألا تعرف كشت عدك كدو دلش إذا قيلخ دلش هم عند دوين دو فإذا وين خو إل دات نجا حد على شين ليشي شين تعبلش ليشنا ديكش ليشنا أولى شديك نخلار مش بولشنا خايتي شلش تلاحظ تعرنا نجا حد بيلقل دوك شو دوزيتي شلش تلاح فنجا دول هما يتعبلش نخن خلش دول هما تنخ يقر دول حكم سعيوش دات شريعة حا خوش مخلر تون ديلا إذا أتكشت إشت إيجا دوغر إيجا دوغر إيجا دوغر إذا ليلو مجر دات يعني ليلو تسويش إسق أستنا بيامان سبيز نالدو صلى الله عليه وسلم ألا غوق أيلم ناخ هر حديث تانيو تانو لر ريا نشكو خر ري ديوش دوج داق أن يقع حد إحر دو حديث در أق هقو داق أن يقع حد ديتن دوج شد صدلو هم نش دو أر ويتشينح نشكو ويتشينح لر ديشي ديك دوش یش دیت عصر دوی دوتسه هر دادی ارزششه. بوچرشه تا بحنا دوچ ایرا حد کوک در دیکلورشون دات. من دلچی تین شد ایریت دل مگده. تون دل سنت دلچه مستحب دلچه رخدو. حد کوک بچینه حا و حاخینه ای غوک در بوچرش. زودرش مه ته و ته دادیش توی زشت. اگ از دیکته خلر دوچه دخکن حدیش دو. ایرا غوک دره دیکته خلر دوچ دخکن حدیش دو. هتی پیغمبر علیه الصلاه والسلام ایره ولش حد قوق در الدهکن حدیث دو اقشین که پر حدیث شو چی علم نخ علت اخ ایره ولش تع بهندوچ حد قوق در دیک دات دیک لور شوم دات سون دات چینچ ریت دل مگ دل دنا گه حسن تع بهندلح مثلا تع چوخ سیخ ول شو لح یا تع تمگر یا لح یا تع قدل بهندلح دلح تحق ایره ولش حد قوق ده مگر دو عل علم نخ اون دلچ پیامبر علیه الصلاه و السلام ایره ولش قوق در عل دل حدیش اشت بس کی پرت دین سر تا بحند تا حدی کرد تا بحند لح تحق مگر دو از عل تحق پیامبر علیه الصلاه و السلام مگه این تخلل عرقچو لات تح دلچتان عرقچو حد قوق در اشت ای مکش دات عل دی انا حدیس دو چون دل لات تح دلچتان عرقچو حد قوق در دیکلور شون دات هون دلچ تو چوره تعم آره یه لط و قوزو مگ یه کتوخ مگ یه حد قطم نو دخت وخ مگ تا تابهانی دو شال باهانه تو چه عشیل ای صدل هما ای غیل هم خریو ای غیل هم یه لح کتوخ هم یه تح یه قوزو هم یه تح یه غیل هم یه لح تو نو قرلو یارد است چون غزی خل ات عرقشو یه حد قوک دیچ ات قستن ات عرقشو تدر خشم دیاسی خلچ هانه د یشیل شم دو استن دل دیگلوش داده ات عرقشو ای حد قوک در پیامبر علیه السلام مگین هم داده است مخیق چمتیح لطی اون دیول چمتیح خید عخود شل متی گیوچ لطی تا اون دیول چمتیح مخیق چمتیح حد قوب در دیک لورشده چون در چی تینش تدیت دل قیرم بوده اق اخ که انتیح ادمش گلوش دلچ عندغه حی انتیح ادمش ملخ تا دوخ دل گلوش شل چمتیح یه ادمش ملخ قیچ بحنه ووش قیچ شل چمتیح ادمش دعس لي يلج نوق اح ار وخر ديكم دات قولي لي صدق قلقن يا جيم قلقن ويغمر عليه الصلاه والسلام تعق على اتنا لكن انا مس دي انا مس حديث تو سيرخ تعدو ويغمر عليه الصلاه والسلام ايلر الا ناخي نعط عليه تولج شن هم نخلر لويل شو ناخي دودوتش تر غودشنش عليه تر غوبغليتش دولچو شن هم نخلر لويل شو اصحاب شقت انت اخذو اشي قال سو قال ترجع ادمش دعس لي يلج نوق اح يا اش صوت عندك آر وخر دو إسأل أدمش تعسلي يلج نوقع آر وخر دو إس يا إش أدمش صوت عندك آر وخر دو إسأل أتون بحنا وين مخ آر دوزش دو أدمش نزيخ ولش خبر دو إس تأق استيمش وحي يكش متح آر وخر ديكم داتون داتش استيمش بيخلر دو ديلت أش بيخدلش دا أبايدين خير دو إسأل كشنش يقع آر وخر حارب دو ألا عالمنا أخون داتش بصول نيخة حرمة تول ديلة بسولنا بلج تول ديحا دين بولش سنلر ببيش بول ديلة تسويق احيهم در مگر داتس حارم دو ألا علمنا اق اروي چخينا حق امال در ري ويست خلر ري ديك لورش تولهم داتس نگاح سننا تسا توريل يولش حال داتس نگاح سننا تسا توريل يلحا مسلا تسا هم خيل مكشنو مسلا خيش ووش يتسا هم تأيوش يتسا سان كيبر تا قيرن بولس تا تغوتن غوش ار وغنا اولش اشت اولحات اقخا ايت ديزو محتوغ بيزي ال ديزو اشت تا تطوري ليل شحال دلحا تا دقون دلحا تاقي بيما ويست خلر دي كلور شوم دات ار وغن جح يا ار ويج خينا تن دل شيك سلم دل جي شا ار وغنا اولش شيك سلم دل جي تامو اشت دولار نسلحا إذا سايت تأويش أطوالح بيامر عليه الصلاة والسلام شيخ سلام دل جي سايت تخلير ألا دي أن حديث تول دل تيجر صداق قندوها رأى علمناها يا شا حرشم تيوخ جي دل غاستن با تأويش إشتوالح مالقو يقشخش جي تن تيحر آلا تأويش إشتوالح وشتا تعني كي بردلو قمال دا تأويش ويستغلا تأويش إشتوالح نغحسن نتعا تطوري لياتح تأق نشك وغان جاح دوقة واحي إن عار دي كلورش دات ی غوک دچ خینه عر و غنوق دشول خینه دوک خین عر دیکلورش داد هشتاق چه حد دوک عر دیکلورش داد از دیکوم لورش داد اون دچ ده حلی چه خد تصنگر خلا دوک خینه ایچی تصنگر گوچی هلا قیرم بوشول چه ح هشتاق چه دوک عر دیکت خلاره از بیخ متی گوده ل بیخ متی حد دوک خان تیاک کرد دیک دو تاق عری ول چنگ حیجر ری استیگل حل حیجر ری دعس حیجر ری لوزرش نیلور ری دیکلورش داد عر و غن چه از لرد عدلهم دات سن بيلا اي ليلو تسا ويش ليلو تسا ديز تيحارا دوك قلقنا اير وغان جول تيحا يا جيمش قلقنا اير وغان جول تيحا اما دات شين كيوكش سابن تا يا اسان ميلش قيتش ومن تا دادي لردك دو اي كيوكح يس شلو تانو يين جول تيح يس شلو اي حجة لايح قرحم اشت ادر اغجيني تيحا هقل تيحا وين ما عند لإندلو يديت لإندلو ار و خرتی نیش کو خرتی ات آن ولرتی دوست دارم نشه حقوق احدوخش تل دقیقه ایزه سیوک حقر دوچ تل دقیقه دو